Dzień dobry, raport Martina, piątek, 21, 2011 rok, 16 września. Dzisiaj postanowiłem kupić sobie nowy wygląd, w tym celu poszedłem na Allegro i kupiłem sobie wygląd, mówię poproszę, jakiś głupi trochę tego i dostałem żółty, akurat takie było na cenie. Nie, tak naprawdę nie było na Allegro. Powinien dać taki napis dzisiaj prowadzącego, ubiera Ciucholand u Kryśki, czy tam Zośki, czy innego Zbyszka. Ale szczerze mówiąc, nie wiem, jaki to Ciucholand mi dzisiaj ubrał, ale chciałem, żeby mnie poważnie traktowano, bo chodzę w taki głupi koszulkę, jakiś taki tego i nikt mnie nie słucha. To ja myślę, że jak sobie ubiorę nie koszulkę, tylko coś żółtego, prawda, takie tego, to rozhełstam się trochę, to mnie wszyscy będą słuchali i traktowali poważnie i zmienię ten kraj na lepsze i na to właśnie liczę. A można dzwonić do programu na numer kontestacja.com albo 222-195-321. A jeszcze wyczycić często taki trik z długopisem. Uwaga, będę próbował. Udało się prawie jeszcze. Nie umiem tak ładnie. Muszę się nauczyć robić triki z długopisami, tylko że muszę sobie znaleźć jakiś lepszy długopis niż zielony. Ten zielony długopis jest w połowie niewidziany. No i niestety, przepraszam, ale triki nie wyszły. Za to mam wreszcie prawie nieprzeźroczyste kartki i mogę już nie pokazywać i wszystko możesz dać tak, jak się ma dziać. Dobra. Dzisiaj mamy trzy tematy. Po pierwsze, za co kochamy World Trade Center? Po drugie, dlaczego kochamy Strasburgera? A po trzecie, za co kochamy Unię Europejską? I zapraszam na czata, na stronę www.kontestacja.com albo na stronę www.raportmartina.com albo www.nawalony.com, albo jeszcze jest jedna strona, której nazwy nie powiem, bo jest za długa. W każdym razie można dzwonić. I na przykład dzwoni Agnieszka i nie wiem, co chce powiedzieć, ale może skomentuje mój fantastyczny wygląd. Cześć, Agnieszka. Halo, halo. To tak, to jest ten moment, kiedy ty już mówisz. Tak, już jestem na antenie? Tak, już jesteś na antenie, tylko wyłączyła się muzyczka, nie wiem czemu. Nie, bo mi strasznie zacina i... Nic się nie przejmuj. Skomentuj mnie jakoś. Potrzebuję jakieś słowo zachęty, żeby móc jakieś w ogóle... słowo zachęty? Tak. To już było to słowo zachęty? No niestety, nie zachęciło mnie to bardzo. Słuchaj, właśnie wiedziałam, że masz temat o World Trade Center 11 tak września. Mhm. A chodzi o to, że... No. Przypomniało mi się, że po prostu na programie, na jedynce, Między ziemią a niebem, wiesz, to jest taki ten katolicki program. No, no. Był temat właśnie tydzień temu. No. I po prostu tam było coś takiego, że mówili, żeby nie zapraszać na te uroczystości World Trade Center muzułmanów. A, wiem. No. A facet, który był w tym programie gościem, mówił, że muzułmanie też tam zginęli wtedy. No. I? No i po prostu dla mnie od razu to zapachniało nietolerancją religijną. No, to bym się zgodził, ale to, że ludzie mają dużo paranoi. Dobra, zaczniemy temat i zadzwoń za chwilkę. To pogadamy już, jak już zacznę o tym, co mam do powiedzenia. Dzisiaj dobra, Agnieszka, na razie. Jakbyście chcieli, to możecie dzwonić. Przy okazji przetestowałem telefon i się okazało, że dzwoni. No więc zacznijmy od tego, że 11 września była rocznica 11 września tego, co się stało w World Trade Center, czy samoloty, tam wieże, wiecie o co chodzi, bo przez 10 ostatnich lat się to ciągle wałkowało. I wszystkie telewizje w Polsce w ramach wchodzenia w dupę Stanom Zjednoczonym, przepraszam, w ramach solidaryzowania się w bólu z cierpiącymi Amerykanami puszczały przez całą niedzielę bez przerwy tylko o World Trade Center, na przykład TVN puszczali coś takiego. Tak, i puszczyli cały czas to i potem tego więcej przez pół godziny nic, tylko World Trade Center. Ja sobie to oglądałem i zwrócił moją uwagę taki kawałek. Modlę się, by Bóg ukoił ból straty i pozostawił poczucie dumy z powodu tak wielkiej ofiary. Nie będziemy się bać, choćby waliła się ziemia, a góry zapadały w otchłań. Nie będziemy się bać, powiedział prezydent. O, czy ja to dobrze widziałem? Widzieliście to? Jak on powiedział, nie będziemy się bać? Dla tych, co nie widzieli, to przypomnę jeszcze raz ten fragment. To jest prezydent Stanów Zjednoczonych podczas mówienia nie będziemy się bać. To, co widzicie, to jest szyba kuloodporna. Tada! Więc przywódca największego mocarstwa na świecie, mówiąc nie będziemy się bać, stoi za szybą kuloodporną. Nikogo to nie dziwi, tylko mnie to dziwi, tylko mi się to wydaje śmieszne, Nikt się nie śmieje, coś się dziwi. Szyba kuloodporna miała podkreślić to, że już w Stanach Zjednoczonych żaden strach nie panuje nad umysłami szczęśliwych obywateli, nad którymi opiekę sprawuje parę tysięcy organizacji piszących raporty o zagrożeniu terroryzmem, a prezydent stoi za szybą kuloodporną, żeby pokazać, że niczego się nie boi. Coś mi to w ogóle przypomina. Wiecie, co mi to przypomina? To mi przypomina. Rząd w pełni panuje nad sytuacją i nie ma powodu do niepokoju. Tak, to był fragment z filmu Nocna Zmiana, jeżeli ktoś nie pamięta, kiedy premier Pawlak nowy mówił: nie ma powodu do niepokoju, rząd panuje nad sytuacją. I jak sobie tak myślę ogólnie, że jak rząd jakiegokolwiek kraju mówi, żeby się nie bać, to jest dobry moment, żeby zacząć kopać sobie schron albo iść kupować zapasy, bo wiadomo, że coś jest bardzo nie tak. Tak. No a w ogóle ja uważam, że ludzie mają bardzo niezdrowe tendencje do niezwracania uwagi na proporcje. Nie wiem, czy ktoś zauważył, ale w World Trade Center zginęło 3000 ludzi 10 lat temu. I przez 10 lat o niczym innym się nie mówi, tylko o tych 3000 ludzi. Więc ja przypomnę, tak żeby jakieś proporcje zachować, że co roku w jednej Polsce samobójstwo popełnia 4000 ludzi, czyli więcej niż zginęło w World Trade Center. A jakoś nie widziałem ostatnio pomnika samobójców, ani pomnika wypadków drogowych, ani nie pamiętam, żeby jakaś telewizja ogólnopolska wałkowała przez cały dzień, dowolnie wybrany, pamięć ofiar ataków samobójczych. Nie ma. 4000? Więcej? Nie ma. No i te proporcje są absolutnie z księżyca wzięte. Ludzie mają coś z głową, naprawdę. 3000 ludzi. Okej. To ja mam dla porównania taką tragedię i inny atak terrorystyczny. Popatrzcie na taki atak terrorystyczny, o którym pewnie nie słyszeliście. Ukrainians were dying torturously slowly. Children cried agonizingly for bread. Many lost their sense of fear. They went to the NKVD guarded fields to collect single ears of grain. They were shot on the spot. Na Ukrainie w 1933 roku nastąpił atak terrorystyczny. Atak terrorystyczny w czasie pokoju nastąpił, a był wymierzony przez Stalina przeciwko ludności Ukrainy. No, to był atak terrorystyczny, jeżeli to jest atak w trakcie pokoju, no to nie wiem, jak to inaczej nazwać, bez wypowiedzenia wojny, bez powodu, zabijanie ludzi. Ile wtedy ludzi zginęło? Przypomnę, World Trade Center 3000, niecałe. Na Ukrainie. 7 million people were starved to death in the space of 1 year. Mankind has never seen a more efficient extermination program than the one in Ukraine during the winter of 1932 and 33. To nie jest śmieszne. Wiem, to nie jest śmieszny news, ani śmieszny materiał, ale z drugiej strony jest w tym coś bardzo karykaturalnego. 7 milionów ludzi w 1933 roku zginęło z głodu w zimie. To jest tragedia. To jest atak terrorystyczny, o którym można by coś powiedzieć, a nie 3000 ludzi, którzy zginęli w zawalającym się budynku. Więc ja tutaj ja chciałem po prostu zwrócić uwagę tylko na te proporcje. Ja tak, żeby był jakiś obraz. Ile to jest? 7 milionów w porównaniu z 3 tysiącami. To jest 2333 razy więcej ludzi. I tak sobie myślę, że jeżeli 3000 ludzi zasługuje na 10 lat upamiętniania, to na ile lat, zagadka matematyczna, zasługuje 7 milionów zabitych podczas pokoju? Wyliczyłem sobie i będzie to 23 330 lat świętowania. Więc jak będę prowadził raport Martina, jeżeli szczęśliwie dożyję do roku 23330, na przykład, to wtedy mam nadzieję, że znów będziemy świętować kolejną rocznicę ataku terrorystycznego na Ukrainę w 1933 roku, bo z proporcji to tak wynika. No ja myślę, że jednak się nie uda. Podczas uroczystości w Stanach Zjednoczonych odczytywano listę nazwisk. To trwało 3 godziny, no bo 3000 nazwisk, więc ja postanowiwszy właśnie sobie teraz trochę upamiętnić ukraiński atak terrorystyczny, będę odczytywać listę imion ofiar ataku na Ukrainę w 1933 roku. Uwaga. Zaczniemy od, powiedzmy, Saszy. Same imiona. Tak. Sasza, Sasza, Sasza, Sasza, Sasza, Sasza, Sasza, Sasza. Dobra, możecie wrócić za jakieś 5 godzin, to się zacznie wtedy Wania. 7 milionów ludzi. Wiecie, ile to jest osób? To jest coś do wartego upamiętniania, a nie World Trade Center z całym szacunkiem, bez przesady. A jeszcze sobie wyliczyłem inaczej. Wiecie, ile by to trwało, jeżeli 3 godziny trwa odczytywanie listy 3000 nazwisk? To ile, matematyka, ile będzie trwało odczytywanie godzin listy 7 milionów? No, z wyliczeń wynika 7000 godzin. 291 dni i nocy odczytywania nazwisk. Postuluję, żeby odczytywać te nazwiska, najpierw zacząć już dzisiaj, bo to trzeba całą dobę, oraz należy spędzić najbliższy rok na odczytywanie tych nazwisk, bo w nocy odczytywać nie za bardzo się da najprawdopodobniej, więc zabraknie nam trochę czasu. Ale nie szkodzi, warto cały czas upamiętniać ataki terrorystyczne. Można dzwonić do mnie na numer kontestacja.com albo 222-195-321 222-195-321 i powiedzieć, że prowadzący głupoty gada, albo że zagłodzenie 7 milionów ludzi przez Stalina w 1933 roku to nie był atak terrorystyczny. Chcecie, dzwońcie, pogadamy, pogadamy. Ja mam taką teorię. Dlaczego się nie świętuje tego, co się działo na Ukrainie? 7 milionów ludzi. To był największy w historii świata atak terrorystyczny, bez wypowiedzenia wojny, zmasakrowanie własnej ludności kraju. Wiecie dlaczego? Taka moja teoria jest. Moja prywatna. Bo jak ludzie napadają na rząd, to się nazywa terroryzm. A jak rząd napada na ludzi, to się nazywa polityka. I tego się już nie świętuje. Niestety. Dzwoni jeszcze raz Agnieszka, mam nadzieję, że to Agnieszka. Cześć Agnieszka. No, cześć. Cześć, cześć. No, teraz już dobrze słyszę, bo po prostu nie włączałam sobie wcześniej programu tam na stronie. Także teraz uda mi się rozmowę sklecić. No, co myślisz o tym wszystkim? Co myślę o tym wszystkim? No, masz rację. Mam rację? Tutaj muszę ci przyznać, że masz rację akurat. Bardzo się cieszę. Tyle, że wiesz, ja sobie tak dzisiaj myślałam właśnie nad tym tematem, co chciałeś pokazać. Wiesz co, ja tak myślę, że czy przypadkiem ludzie nie prowadzą wojen praktycznie odkąd byli nieposłuszni Bogu i nie zostali wyrzuceni z raju? Możliwe, że prowadzą. Ale jak się to ma do tematu? Jak się to ma do tematu? A no bo wiesz, tyle osób zginęło już. No. Nie wiem, jak to dalej skręcić. No, w każdym razie właśnie dobrze, że też powiedziałeś, ile osób właśnie ginie w wypadkach co dzień i nie są w ogóle te ofiary upamiętniane. No tak, i samobójców, i różne inne ofiary. Znaczy, no właśnie, nie daje się to trochę... na Ukrainie to też mi się podobało, że właśnie do tego nawiązałeś. Mhm. Okej, okay, tak. No dobra, to dajmy szansę innym słuchaczom też pogadać. A jak cię podobał prezydent... Prezydent za krzywą kulę odporną, mówiący, że nie ma się czego bać, już nie damy się bać. A szyba kulę odporna, no wiesz, taki zabieg psychologiczny, żeby on był spokojny? I opowiadał, że nie będziemy wiesz, się bać. To jest, dla mnie to wygląda jak po prostu zaprzeczenie tego, co on mówi. No mi się też tak wydaje. Dobra. Okej, okay, dzięki wielkie. To była Agnieszka. Dzięki, pa. Razie, pa, pa, pa. Możecie dzwonić jeszcze raz na numer kontestacja.com albo z 222-195-321. I chciałem teraz rozwiać wszelkie pomówienia, jakobym to był damski... Co to jest ten kawałek szmaty? No więc rozwiewam wszystkie wątpliwości i mówię, tak, to jest damski, bo męskich nie było. Bardzo mi przykro. Dzwoni Sebastian. Cześć Sebastian. Witamy. Witam, ja chciałem pochwalić, że masz taki bardzo piękny garnitur, to raz, a po dwa chciałem wytłumaczyć, że zupełnie nic nie rozumiesz, bo po prostu każda śmierć, w której bierze udział samolot, jest mnożona przez 1000. Więc jak masz na przykład World Trade Center, to prawie jak 3 miliony ofiar, a jak masz, nie wiem, wypadek samolotu, nie wiem, jakiegoś... Tu 132, 90 osób razy 1000, to też jest wielka tragedia. Coś jest z tymi samolotami, masz rację. To jest jakaś obsesja na punkcie samolotów. Samolotów, no, mania, fobia, coś takiego. Dobra, no więc jak ktoś chce zginąć pięknie, to musi to zrobić przy pomocy samolotu. Tak no to jest. W każdym razie dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. I to jest trafne spostrzeżenie. Ja się tym zajmę w którymś raporcie. Nie będzie to tamto, że trzeba zbadać sprawę, trzeba śledztwo zrobić, jakieś komisje powołać. Dlaczego ciągle samoloty biorą udział w atakach terrorystycznych jakichś? I zawsze jak są samoloty, to się to świętuje, upamiętnia, a jak nie ma, to się nie ma. Marek dzwoni. Marek dzwoni. No i cześć, Marek. O! Rany no, moje no. Tak, witam. No. Witam cię. Nie, bardzo, bardzo mi się podoba. Ja World Trade Center bardzo lubię. No, lubisz go. Dobrze. Tak, oczywiście. Nie, nie, zwłaszcza, że ja nie wierzę, że to było tak, jak mówią. Aha, a jak było według ciebie? No, rząd tam trochę, myślę, że maczał palce w tym też. Okej, okay, a jak się to ma na przykład do 7 milionów zagłodzonych ludzi na Ukrainie? Bo o tym się dużo mniej gada niż o tym, czy rząd miał jakiś... No dobrze, ale kto to zrobił, powiedzmy? Józef Stalin. No właśnie, więc to w szerokiej linii Rosja, więc wiesz, z nimi się nie zadziera. Co znaczy, że się z nimi nie zadziera? No czemu się tego jest... nie upamiętnia, się pytam? Ofiar głodu. Oni to nazywają głodomor, czy jakoś tak? Głodomor. Wielki głód, tak? Śmierć głodowa. Dlaczego się nie upamiętnia? No bo to zrobiła prawowita Rosja na jakiejś tam Ukrainie. A, no bo to był rząd. Jak rząd morduje obywateli... To nie jest terroryzm. To był Stalin, no to wiesz, jemu się wybaczył. Stalin sobie musi wybaczyć, okej. Ale ja jeszcze odnośnie tej szyby chciałem. Tak. No. Bo ta szyba mi się skojarzyła z innym człowiekiem, który się za kuloodpornymi szybami chował. Mhm. Znaczy za papieżem. Szybę jeszcze raz. To przecież tu jest ta szyba. Ta szyba jest fantastyczna. Aha, nie pokażemy szyby, bo nie będzie... A, dobrze, słuchajcie. Dobra. Chodzi mi o papieża, który się cały czas mówi, jak to... Mhm. Ja nie wyobrażam sobie na przykład Jezusa jeżdżącego za szybą kulą. Ja też nie. Ja się sobie go nawet nie wyobrażam jeżdżącego za jakąkolwiek szybą. No właśnie. Tak mi się, przepraszam, skojarzył Obama. No nie wiem, Jezus obowiązkowo musi chodzić w sandałach zawsze. I na osiołku jeździć. Na zwierzętach jakieś w każdym razie. Za szybą, Jezus, za szybą. Jakiego telefonu komórkowego używałby Jezus? A Becia pisze, że jeździł bez, ale jeździł później z cały czas. No dobra, okej, okay, dobra, to cię zrzucam. Temat numer 2 mam. Jeszcze lepszy. Już lepszy. Fajniejszy. Ciekawszy. To był Marek. Okej, okay, na razie. Na razie, okej. Okay. A na piątej reklama. W raporcie Martina postanowiłem, że będą reklamy. pierwsza reklama, ja jedyna jaką mam na razie, to innego serwisu reklama zaprzyjaźnionego jest taka. Jeszcze Polska. Odnowionej demokratycznej Rzeczypospolitej. Nie wytrzymam tego wszystkiego. Wienusz i powyży nam wszystkich w kołoku. Za dużo telewizji. Idź na odwyk. www.odwyk.com. O Bogu po ludzku. Człowiek nie szczurek, wszystko wytrzyma. TVP, TV, nie przepraszam, TVN, to była TVN Warszawa, zrobiła wywiad z Karolem Strasburgerem, mój ulubiony, po prostu uwielbiam, fantastycznie. Zrobiła z nim wywiad i w końcu się okazało, czym się różni Karol Strasburger od Monty Pythona. I okazuje się, że to niespodzianka, że niczym. To jest wywiad. Pokażę wam, żebyście widzieli, że nie ługam, tylko to naprawdę tutaj jest wywiad. I zapytano go. Tak, no w końcu jakiś dziennikarz był dobry. Pana dowcipy są tylko dla koneserów. Bez obrazy. Często są czerstwe, więc na swój sposób śmieszne. No, to bez obrazy, ale pan nie ma poczucia humoru. Nie? A Karol mówi tak. Dowcip może być kierowany do różnych ludzi i mieć różne znaczenie, mówi pan Karol. Z kolei wielu nie rozumie dziś kabaretu starszych panów. Bo współczesne kabarety są zrozumiałe tylko dla pewnej grupy ludzi. A znowu redaktor mówi tak, ale nie znam nikogo, kto by szydził z kabaretu starszych panów. Dobrze, mówię też nic. A Karol mówi, chcę przez to powiedzieć, że poczucie humoru też ludzi dzieli. I ja się tutaj z Karolem zgadzam. Poczucie humoru dzieli ludzi na tych, którzy je mają i na tych, którzy go nie mają. A redaktor pyta, może to jest dowcip familijny? Tak zwany. A Karol mówi, program, który prowadzę, ma luźny charakter. Dowcip ma to zaznaczyć. Ja bym go nazwał dowcipem wprowadzającym. A nie, przepraszam, to ja chciałem inny fragment wcześniejszy. Tu jest dobry. Nie, że dobrze. A, najlepszy moment bym przegapił, a tutaj mówi, da jeszcze raz mówi Karol tak, chcę przez to powiedzieć, że poczucie humoru też ludzi dzieli, ja opowiadam takie dowcipy, które można powiedzieć w telewizji o 14, czyli te o 14 są nieśmieszne. Oczywiście nie ma w nich mięsa, one raczej wyśmiewają ludzkie cechy, zaliczyłbym je do delikatnej grupy dowcipów angielskich. Nie każdego to śmieszy. To mi się tak spodobało, że zalicza je do delikatnej grupy dowcipów angielskich, że postanowiłem porównać dowcip angielski, delikatna grupa dowcipów angielskich oraz Karola Strasburgera. Zapraszam na porównanie. Byśmy mogli ocenić sobie, czy Karol Strasburger, czy jego humor można zaliczyć do delikatnej grupy dowcipów angielskich, więc najpierw zapraszam, to jest delikatna grupa dowcipów angielskich przed państwem, oto ona. Morning. Morning. What you got then? Well, there's egg and bacon, egg, sausage and bacon, egg and spam, egg, bacon and spam, egg, bacon, sausage and spam. Spam, bacon, sausage and spam. Spam, egg, spam, spam, bacon and spam. Spam, spam, spam, egg and spam. Spam, spam, spam, spam, spam, spam. Baked beans, spam, spam, spam and spam. Oh, lobster thermidor, crevettes with mornay sauce, garnished with truffle pate brandy and a pie on pot and spam. Have you got anything without spam in it? Well, spam, egg, sausage and spam. There's not got much spam in it. I don't want any spam. Why can't you have egg, bacon, spam and sausage? That's got spam in it. Not as much as spam, egg, sausage and spam. Look, could I have egg, bacon, spam and sausage without the spam? Tak jak powiedział na czacie Zbychowiec, Martin spamuje we własnej audycji. Tak, to jest źródło pochodzenia słowa spam. Tak naprawdę ja nie wiem, czy stąd się wziął słowo spam, ale bardzo możliwe. To był delikatny humor angielski, którym wykazuje się Karol Strasburger. To może dla porównania Karola Strasburgera teraz, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Tak. Otóż niedźwiedź obudził się po zimowym śnie, głodny piekielnie, wyszedł na taką polanę, patrzy, a tam gdzieś w rogu kica sobie zajączek. Myśli sobie, no to mam śniadanko, podszedł do niego, mówi: zając, koniec, niestety muszę cię zjeść. Zając mówi: nie, no niedźwiedź, słuchaj, to tak nie może być, czekaj, bo może zanim nie zjesz, to ja ci jakiś wiersz powiem. Mówi: dobra, mów ten wiersz, ale szybko. No jest tam, powiedział mu ten wierszyk. Mówi: dobra, koniec, no to cię jem. On mówi: nie, no niedźwiedź, to czekaj, no jeszcze nie. Próbuję odwlec tę sytuację, może ja ci zaśpiewam jakąś piosenkę. Mówi: dobra, śpiewaj, ale szybko. No my z ten mu śpiewa, wychodzi jakiś myśliwy z lasu, który wyszedł na polowanie, patrzy, polanka, na tej polanie piękny niedźwiedź, obok zajączek, myśli: jest okazja, złożył się z fuzji i wypalił tego niedźwiedzia. I ten, padając, mówi do tego zająca: i na cholerę były mnie te występy artystyczne. Chciałem to jakoś skomentować, ale... Kill me! Shoot me! Shoot me. Oh, to był Karol Strasburger, który reprezentuje sobą delikatny dowcip angielski. Jakby ktoś nie wiedział o niedźwiedziu. Na cholerę mi to występać. Dobrze. Ja chciałem powiedzieć, że jedyne, co jest śmieszne w tym facecie, według mnie, w mojej skromnej opinii, to nazwisko. Bo mi się jakoś tak kojarzy takie skrzyżowanie niemieckiej ulicy z hamburgerem. I właściwie to jest jedyne, co ja w nim widzę śmiesznego. Chociaż trochę. A nie, bo jeszcze jest druga rzecz. Uważam to za bardzo śmieszne, niezwykle zabawne, taki dowcip angielski, że ktoś zatrudnił tego faceta do ogólnopolskiego programu telewizji, żeby mówił żarty Strasburgera. To mi się wydaje zabawne. Ja bym chciał spotkać tego człowieka, bo mnie fascynuje. Ja uważam, że to jest mniej więcej tak, jakby wziąć głuchego do prowadzenia audycji Jaka to Melodia. Albo jakby wziąć Biedronia do prowadzenia programu Ziarno. Albo jakby na przykład na premiera Polski wybrać faceta, co nie ma konta w banku, mieszka z mamą i nie ma prawa jazdy. A nie, to chyba złe porównanie. To może piosenka. Some things in life are bad, they can really make you sad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. If you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle. That's the thing. Hey, always look on the bright side of life. Very good. Always look on the light side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your sin, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So, always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember, the last laugh is on you. Hey, always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Change. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Piosenka, no, sami słyszeliście, jaka to jest piosenka, ze spektaklu The Messiah, The Albert Hall w Londynie. Gdzie byłem? Pamiętam, jak zanim ten show był akurat, to widziałem wszędzie te plakaty, The Messiah, a poszedłbym, ale akurat wyjeżdżałem. Nie zdążę, szkoda. I tak się bawią Anglicy, tak się bawi, tak się bawi. Brytania! No, można dzwonić i pogadać o żartach w telewizji polskiej, bo w ogóle po tym, dlatego zacząłem gadać już o Strasburgerze oraz jego angielskim subtelnym dowcipie, delikatnym, tak, takim właśnie, bo chciałem zapytać was, co wy myślicie o poczuciu humoru w telewizji polskiej i to tej prywatnej, państwowej, wszystko jedno, albo radiu. Spostrzegacie tam jakieś poczucie humoru, czy tam tylko Strasburger panuje, bo ja widzę Strasburgera ciągle, no więc jak ktoś chce dzwonić, to 222-195-321 albo kontestacja.com, albo może jakiś najśmieszniejszy program, jaki znacie z telewizji, albo najśmieszniejszy. Był kiedyś taki program Śmiechu Warte, no i to przynajmniej raz trafili z tytułem, był faktycznie Śmiechu Warte. Dzwoni Becia, słuchaczko Ogląda. To ja, bo ja ci piszę już od dawna, że masz powiedzieć wszystkim, że to ja wybrałam marynarkę i że ode mnie masz bluzkę, żeby wszyscy wiedzieli, że to ode mnie. A ty nie Becia, mówisz, tak, że to ode wszyscy wiedzą, mnie. Becia wybrała tą damską marynarkę oraz bluzkę, którą mam męską. No i tyle. I ja wiedziałam, że to jest hala Alberta. I Albert. Dobrze. Coś na temat? Tematów? A jaki temat? Dobranoc. Dzwoni kto i dobranoc. Pa, pa, pa. No tak. I na czacie, który można znaleźć zaraz obok okienka tej audycji, Barat mówi, co taki kontestacyjny brytyjski redaktorzyna może wiedzieć, co śmieszy prawdziwych Polaków. No więc, ja nie wiem. Możecie zadzwonić i powiedzieć, przed chwilą dzwoni, o, przestała dzwonić i to jeszcze kobieta. Jeszcze raz kobieta. Dzień dobry, a zaraz, bo nie słychać. Chwilę, chwilę. Teraz słychać. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak tam zdrówko? A, jakoś leci. Raz lepiej, raz gorzej. Powiedz coś o humorze w polskiej telewizji, jak ci się podoba. Żaden. Nie ma w ogóle humoru. Podsumowałem. Kiedyś były dobre kabarety, już nie są. Już dawno nie są. No mnie nudzą też. No to mnie nudzą, to są nużące, tak ha, ha, ha. Kiedyś to było ha, ha, a teraz to Teraz najśmieszniejszy polski kabaret jest wtedy najśmieszniejszy, kiedy zaknie. Na tym polega siła komiki. Tak, dokładnie, zaknie, powie dupa, cycki, albo powie kupa. To wtedy ha, ha, cała publiczność się śmieje. Bo to jest ten najlepszy fragment sketchu, no. Przeważnie. Dupa. Nie, no ja też mogę, dupa. Mogę powinien zrobić program, zamiast jakieś materiał przygotowuję, to ja powinienem mówić dupa przez całą godzinę. Od 21 do 22. Dupa, cycki, dupy, dupa, fiut. No, w sumie się zgadzam. Czekaj, jak ktoś się zaśmiał na czacie, nikt nie widzę. Wyższy poziom. Ja też nie widzę. Pierożki mówi, że kabaret Hrabi jest świetny. No. W sumie tak, ale on nie występuje w telewizji. No, to dlatego, że jest śmieszny pewnie. No, dlatego, bo nie chcą go brać, bo to jest za inteligentny humor dla przeciętnego człowieka, który śmieje się z dupy. Nie no, dupa jest śmieszna, to ja nie polemizuję z siłą dupy. Dupa ma siłę. Dupa to moc. Nikt nie zaprzeczy. Jest pewna moc w dupie, komiczna taka, ale jednak przydałoby się coś oprócz tej dupy, bo dupa jest jak sól, jak przyprawa. Ale przydałoby się coś do zjedzenia, oprócz tej przyprawy. Dokładnie, to jest esencja tego, co chciałam powiedzieć, tylko że nie wyszło mi, bo nie mam talentu. Ale naprowadziłaś mnie na właściwy trop, także dziękuję bardzo. Ja, i Majera duży czerwony. Pozdrawia Bolunga, bo chcę. Okej, okay, no to pa. Można pozdrawiać, jakby ktoś to była Karolina. Pa. A tymczasem na czacie rozgorzała dyskusja na temat dupy oczywiście. Barret mój, cały polski naród opiera się na dupie, ja nie wiem skąd on to wziął. I jak nikt nie chce pogadać o World Trade Center ani prezydencie za kuloodporną szybą, to ja mam trzeci temat, też dobry. Że pewnie rozgadacie, bo jak jesteś o polskiej polityce, to wszyscy nagle zaczynają dzwonić i gadać. Dobra. To ja mam temat Unii Europejskiej. Jest taki materiał, który się... Albo to za chwilę, bo jednak ktoś dzwoni. Ten materiał znalazłem... On jest w ogóle materiał z czerwca. Chyba z programu Młodzież Kontra. On będzie za chwilę, bo na razie jest Vimes. Cześć, Vimes! Cześć! Odnośnie kabaretów, to tak... No, myślę, że kabarety się skończyły na tym, jak pan Sikor stwierdził, że nie będzie robił kabaretu, który będzie medialny, który będzie lizał tyłek mediom. I jedyny kabaret, który zrobił, jest cholernie niszowy. Który? On zrobił kabaret Adin, który się nie reklamuje nigdzie właściwie, a ma fajne skecze. Adin? Tak. Ja o właśnie, nikt nie zna. Trzeba gdzieś wygooglać, trzeba przypadkiem trafić. No to ja wiem. Ja znam ten problem. Raport Martina też nie ma go w telewizji. Ciągle jeszcze. No, a co... Za mało dupa mówię. Główna nie gadam, ocycka. Co do skeczów i kabaretów, to króciutka historia z dzisiaj. Oddawałem krew, wróciłem głodny i robiłem sobie jajecznicę. I drugie jajko wbiłem z bukbył. Jaka puenta z tego? Tylu ministrów finansów, a Zbóg się zmarynował w jajecznicy we Wrocławiu. O, marnujesz taką siłę. Idź stąd, marnotrawca. Syn marnotrawny. Na razie. To był Vimes, marnujący jajka na jedzenie zamiast na rzucenie. Więc jak już ustaliliśmy, że w polskich mediach nie ma humoru, to przejdźmy do Unii Europejskiej. Temat z czerwca, ale bardzo aktualny, właściwie coraz bardziej jest aktualny. Fragment rozmowy z telewizji. Posłuchajcie tego. To wszystko jest z YouTube, więc można sobie sprawdzić, znaleźć. O Unii, posłuchajcie pani. Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii. Pani poseł, znamy już projekt budżetu na przyszły rok, budżetu przygotowanego przez polityków Platformy Obywatelskiej. Wynika z niego, że stajemy się już oficjalnie płatnikiem netto. Każda polska rodzina, taka standardowa 2 plus 2, według tego projektu w przyszłym roku do Unii Europejskiej dopłaci około 500 zł. Co pani ma nam do powiedzenia jako przedstawicielka partii najbardziej prounijnej, probrukselskiej? Jak pani może to uargumentować, że teraz do Unii po prostu zaczynamy dopłacać, nic z tego nie mamy, a tylko tracimy? Ja mam dobre samopoczucie, dlatego że jesteśmy w Unii i podejrzewam, że gdybyśmy w tej Unii nie byli, nasza sytuacja była zdecydowanie gorsza. To, że jesteśmy w Unii... Każda rodzina miałaby 500 zł rocznie więcej. Ale nie miałaby tych budowanych dróg, nie byłoby pieniędzy na modernizację szkół wyższych i wielu... Czy wy wiecie, ile pieniędzy z Unii do Polski przyszło? Więc nie mówcie w ten sposób, bo to jest takie wycinkowe. Bardzo często ktoś mówi... Tutaj muszę zapłacić podatki strasznie. Jeżeli płacisz podatki, to znaczy, że zarabiasz i powinieneś te podatki. Polski Klub Austriackiej Szkoły Ekonomicznej. Ta pani powiedziała tyle rzeczy, że można komentować przez dwie następne audycje. Oh my goodness. Jeżeli zarabiasz, to dobrze, powinieneś te podatki płacić, powiedziałem. Pani posłanka. O bardzo skomplikowanym nazwisku. Ja nie wiem, czy zauważyliście to nazwisko. Ja wiedziałem przed chwilą, ale już zapomniałem. Tak, więc mi się podoba ta argumentacja. Chciałem ją trochę skomentować. Najpierw tak. Pani mówi. Najpierw ustalmy fakt. Ustalmy fakt. To jest są pieniądze. Ja to pokażę. Pieniądze tu mamy. Przesypujemy sobie tak. To są moje pieniądze. Teraz tak. To są moje pieniądze, a to jest Unia. Dajemy... Nie, przepraszam, się nazywa. Unia daje nam. Dała. Ale my wpłacamy do Unii. I ponieważ jesteśmy płatnikiem netto, to wpłacamy więcej i jeszcze musimy trochę dorzucić od siebie. Ale założę, że płacimy po tyle samo. To teraz. Bez Unii byłoby tak, że nie byłoby dróg i modernizacji szkół wyższych tak fantastycznych, jakie w Polsce są. Nie byłoby tych modernizacji szkół. Chociaż właśnie nie wiem dlaczego, bo właściwie Uniwersytet Krakowski, Warszawski parę miliardów z budżetu dostają polskiego, a nie... Ale dobra. No więc załóżmy, że nawet tak, że tych dróg by nie było bez tej... A ja się pytam, a jakby zrobić tak? Tak, że zostawić sobie te pieniądze i wywolić tą Unię i za te pieniądze kupić sobie te drogi i modernizację. To tak się nie da? Tak się nie da? No, według pani posłanki tak się nie da. Unia jest potrzebna i ona się czuje dobrze, bo jesteśmy w Unii. Unia jest po to, jeszcze raz powiem, żeby wziąć te pieniądze, dać Unii, a Unia da z powrotem nam i my za nie kupimy drogi. Bo jakby nie było Unii, to by ta procedura była niemożliwa w ogóle. No tak, z tego wynika. No i w ogóle można by porozmawiać o najpierw wyborze. Czy chcemy mieć 500 zł, czy chcemy modernizować szkoły wyższe? Bo mnie nikt nie zapytał o zdanie, a ja bym powiedział, że a ja bym chciał trochę móc wydać te 500 zł na przykład i ja bym chciał zdecydować, czy ja chcę na szkoły wyższe na przykład. Na drogi to jeszcze bym mógł, ale szkoły wyższe. No i argumentacja wszechczasów. Jak mamy pieniądze, to mamy płacić podatki. Jeżeli płacisz podatki, to znaczy, że zarabiasz i to znaczy, że powinieneś te podatki płacić. To fajne, jest taki argument nie do odparcia. Jeżeli zarabiasz, to znaczy, że powinieneś płacić do Unii. A Unia da to czy rządowi, a rząd wyda zamiast siebie te pieniądze na to, co rząd sobie wymyśli, bo inaczej to ty byś je wydał, bardzo źle byś wydał, na jedzenie dla dzieci byś wydał, a przecież drogi są ważniejsze. Stadiony, modernizacja szkół wyższych jest bardzo ważna. Po co ludzie mają sobie zawracać głowę tym 500 zł, jak oni mogą je porozdawać do Unii, i potem dostaną drogi. No, co prawda 5 razy droższe niż powinny być, ale dostaną. Zadzwoni Mariusz. Mariusz będzie komentował. Mariusz dobrze komentuje. Cześć, Mariusz. Cześć, Martin. Cześć. Zacznę może od prezydenta Stanów Zjednoczonych. Bardzo dobrze, wróćmy do niego. Tak, tego za szybą. Tak, on powiedział, że my nie mamy się czego bać. Nie tak? Mamy, jak widać. On się nie boi, bo jest za szybą kuloodporną. Właśnie, my, którzy jesteśmy za szybą kuloodporną, nie mamy się czego bać. To jest ja i moi, prawda, ludzie, którzy jesteśmy za szybą kuloodporną, nie mamy się czego bać. Wy tam, prawda, przed tą szybą możecie się bać? Ale my nie mamy się czego bać. No i wreszcie zrozumiałeś to ukryte przesłanie prezydenta Obamy. Tak, to było ukryte przesłanie do narodu amerykańskiego. Mało kto zrozumiał. Ja rozumiem, ale oni chyba nie za bardzo. Tak. Generalnie być może to jest właśnie tutaj, o właśnie, trzeba to będzie poddać pod ten kongres, żeby to tam sprawdzili, że to jest konstytucyjne, wiesz, zachęcanie tam ludzi, żeby kupowali szyby kuloodporne, wiesz, przez rząd. Szyby kuloodporne, to jest rozwiązanie naszych problemów. Tak, to jest przyszłość Ameryki. A tak, poza tym to jeszcze odnośnie tej pani, mi się z kolei najbardziej podobała argumentacja, no ja się w Unii dobrze czuję. Ja się czuję dobrze, tak mówię. Tak. To bardzo dobrze. Jedynie... Nie, ona, przepraszam, ona powiedziała, ja się czuję dobrze, bo jesteśmy w Unii. Aha. To ja rozumiem teraz, bo ona się czuje dobrze, bo my jesteśmy w Unii, co znaczy, że Unia nam może zabrać pieniądze, a my możemy ewentualnie pocałować kogoś w tyłek, bo to już nie ta pani nam zabiera pieniądze, tylko Unia. Więc ona jest zadowolona, bo nikt nie może rzucać zgniłymi jajkami w tą panią, tylko w Unię, do Brukseli na wyżej jechać. To Unii wina teraz. Tak. Ona jest bardziej zadowolona. Mi się podobała ta prounijna argumentacja tylko Moniki Richardson. Jeżeli oglądałeś, ona tam gadała z tym młodym gościem, wypadło mi nazwisko. I tam miała jeszcze fajniejszą argumentację. Jaką? Że tam, jak gadała z tym gościem... Jest taka śpiewka, kiedy w tym momencie ta Monika Richardson mu tam przerywa co chwilę i mówi, no pan jest co prawda za młody, żeby to pamiętać, ale moja babcia! I tam zaczyna, że babcia jakiś kredyt dostała, a kiedyś to za komuny to nie mogła i w ogóle, jak to pięknie, jak wspaniale, że samochodzą i wszyscy szczęśliwi i w ogóle. To dzięki Unii. Tak. Aha. Według niej dziełki tak. Fajnie. W każdym razie dobrobyt przyszedł w ogóle dzięki Unii, już są szczęśliwi, już wszystko będzie dobrze. On tam mówi jako eurosceptyk, że tam, no, że prawda, kryzys się zbliża, że w zasadzie nas to więcej kosztuje niż nam przynosi prawda zysku i że jeszcze wzrosło to utrzymanie tej prezydencji niż wcześniej kosztowało. A ona, a co pan się martwi, ludzie są szczęśliwi, wcześniej nie mogli coś tam się cieszyć, że są razem, że mogą jeździć do kraju i to już papla, ten tak siedzi, nie wie. Dużo gada. To jest jakiś sposób. No, a odnośnie dobra, kabaretów. Kabaret jeszcze. Nie wiem, co tak ludzie tak narzekają, tak, że nie ma kabaretów, nie ma kabaretów, takie są. Typowo polskie takie narzekactwo. Jak właśnie, to nie ma? Są, pełno jest. Same kabarety. Tak. Ja na przykład, w ogóle moim ulubionym jest kabaret moralnego niepokoju. Ostatnio parodiuję posiedzenia rządu Tuska, co mu świetnie wychodzi. Fenomenalnie wręcz, jakby najbardziej mi się podobało. Te gusty były znane z Disputandum, ale może być. No tak. Generalnie rzecz biorąc, ja nie uważam, że jest to aż tak źle z tymi kabaretami, a tak w ogóle to dla mnie jakby podstawą jest tego, że... Humor w telewizji. A z humorem w telewizji? No. A to zależy, bo są ci tacy te takie dziadki, które uważają, że nie, że to jak się powie dupa, to w ogóle o nie można... Dla mnie żart ma śmieszyć, tak? To nieważne, czy powiesz dupa, czy nie ty powiesz, bo żart również z dupą może nie być śmieszny, jeżeli go, nie wiem... Dobra, a żart Strasburgera właśnie, o wyobraziłem się sobie śmieszył? Właśnie Strasburgera żart z dupą. A śmieszył cię ten, co mówił? Tutaj? Tam, to co przeczytałeś, tego dziennikarza, co z nim robił wywiad, on właśnie powiedział, że pana żarty są tak czerstwe, że aż śmieszne. I właśnie na swój nie rozmawiał właśnie. Tak. Tak sztywny, tak czerstwy, że aż śmieszny. Po prostu wiesz, ale on ten nie, poziom... nie zamierzał tego w ten sposób zrobić. To przypadkiem wyszło. Skutek uboczny. To nie o to im chodziło. Myślę, że tak, że producent program powiedział, weźmy jest tego Strasburgera... Ikoną czerstwego humoru, wiesz, taką ikoną czerstwego humoru, po prostu, że jak go po prostu widzisz, on powie ci ten nieśmieszny żart, to już cała w sobie to jest tak zabawne, właśnie ten brak puenty, to jest jak taki humor, wiesz, absurdalny, tak? Że śmieszy to, co nie ma sensu. To już nawet nie jest absurdalny. Ludzi śmieszy to, że on tam, że ktoś go wybrał do tego programu chyba, bardziej niż to, co on mówi. Oni się z niego śmieją, a nie z nim. Znaczy nie wiem, ja się w pewnym momencie nie wiem z czego śmieję, ale zawsze jak on powie ten kawał i jest taka jeszcze chwilka odczekania, nie? On odpowie kawał, dla coś tam jak to było z tą, a po co mi były te artystyczne występy? I ta chwila ciszy i dopiero potem tam ludzie, brawo! Tak, i ją klasyczną i tak no dalej. No bo to w program to ciszy jest świetna. Wiedzą, tak się, że powinni, bo to w Polsce tak, są. Dobra, okej. Okay. Zostawiam cię. Żeby ktoś jeszcze mógł zadzwonić. Tak generalnie Sia. Myślę sobie, że to chyba jest ta chwila ciszy, to jest to, kiedy ten gość, co ma nacisnąć guzik, aplauz, że się zaświeci, się domyśli, że ma nacisnąć ten guzik. Bo on nie wie, że to już puenta była, on robi tak. Właśnie, a potem już nacisnąć. Ja wtedy oni tam No, to cześć. To cześć. Są takie rzeczy w Polsce, które są śmieszne, a nikt nie wie dlaczego. I to jest złe. To niedobre jest, że tak jest, że niby nic nie jest śmiesznego, my się patrzymy i się śmiejemy już, bo już nic innego nie zostało. No co zostało, jak jedyny humor w telewizji to jest Karol Strasburger? No śmiać się tylko. To może mała reklama. An accident. Every driver's worst nightmare. But what if you could take it back? Going 65 miles per hour, it takes 365 feet to bring your car to a complete stop. Driving just 5 miles per hour slower, you gain an additional 100 feet of stopping space. So what would you rather save? 30 seconds or a life? Oh my God! Oh my God, it's Hitler! Dla tych, którzy nie znają angielskiego, ostatni tytuł mówił: jeździ nieostrożnie, nie każdy przechodzień jest dobrym człowiekiem. Tylko w raporcie Martina oraz na YouTube i wszędzie w innych miejscach. Takie rzeczy. To będziemy kończyć, powoli jak ktoś chce zadzwonić, to jest ten moment, bo potem już nie będzie można dzwonić. Co tak mało dzisiaj ludzie dzwonicie znowu? No jakoś ostatnio nikt nie robi. To przez to moje nowy, prawda, jak się to nazywa? Wygląd mój nowy, sponsorowany przez panią Krychę z Ciucholandu na ulicy jakiejś tam Kątowej czy innej tam Pokątnej. A dzisiaj sobie jeszcze z newsów idę ulicą i widzę taką reklamę. 400 tysięcy dzieci się moczy w nocy i dalej, ale niektóre z tego wyrastają i dalej na dole napis: chcesz wiedzieć więcej? I ja sobie myślę: rany boskie, nie chcę, komu mam zapłacić, żeby mi nie powiedział więcej? W ogóle jak można wymyślić tak idiotyczną reklamę? 400 tysięcy dzieci leje w majty, chcesz wiedzieć więcej? Chcesz zobaczyć zdjęcia? Chcesz to usłyszeć? Chcesz dotknąć? Chcesz mieć tą pieluchę na twarzy? Jaka będzie następna? Nie wiem, 50 tysięcy ludzi dziennie wymiotuje. Chcesz poczuć to na własnej skórze? Zgroza. Dzwoni krawiec. Krawiec dzwoni. Oto krawiec jest z nami. Cześć, cześć Lary. Cześć. Cześć, Lary, witaj. A, cześć. No tak od razu mi się skojarzyłeś właśnie z Larym, z kultowym bohaterem przygodówek. Larry. Jakby ten, ktoś nie wiedział, to jest ci podstarzały właśnie ruchacz, jebaka, playboy, nie wiem jak go nazwać, ale dokładnie tak samo wyglądasz dzisiaj, naprawdę, też tak, taki nohal masz taki wielki. Leper, wiesz, taki nohal, co masz na myśli? Biała jesteś niemiły. No co na myśli, no spójrz w lusterko, no. I patrzę, śmieszniejszy że... jesteś niż Tadeusz Drozda dzisiaj. Naprawdę. To komplement był. Wychodzę. Nie robię więcej tego programu. Sam se rób program. I żebyś lepiej wyglądał? Chodź tutaj przed kamerę. Myślę, że gorzej bym wyglądał, bo napuchnięty jestem. Dalej tego zęba mam rozwalonego, ale boję się do dentysty iść, bo jakiś taki tchórzliwy się zrobiłem. Ostatnio, a podczas kabaretonu to z czego się śmieją najczęściej Polacy na widowni? No z czego? No jak ktoś powie na przykład coś dupa wulgarnego. No mówię. Tak cisza, a ktoś powie nagle chuj i wszyscy pryk. Wryk, te czerwate gęby. Wszyscy się cieszą, bo jesteśmy narodem niestety plebejskim. A chodź powiedz tak jeszcze raz, to fajne jest. To jest taką ciszę i dalej. to, co powiedziałem na CH, tak, wziąłem na odwagę. To było dobre. Tak. Może powiem siusiak, może. Siusiak. Już nie przeginajmy więcej. Co za dużo, to niezdrowo. Jak to nie przeginajmy? Od tego jest ten program, żeby przeginać. Zjechałem Strasburgera tutaj. Opieprzyłem całe Stany Zjednoczone za robienie cyrku z World Trade Center. Nazwałem ich hipokrytami. No nie nazwałem wprost, ale takie było. To chciałem powiedzieć. I co? Nie przegięcie? Przegięcie. No. No ale to takie przegięcie w granicach dobrego smaku, bo jednak jeśli stajemy się zbyt wulgarni, to właśnie zahaczamy o ten humor plebejski, wiejski taki i sięgamy dna niestety, no. A tu nie jest fajnie. Inteligentnego humoru. Ja wam powiem jedno, oglądajcie sobie polskie bajki, stare polskie bajki, no nie, co ja mówię, nie polskie bajki, tylko z polskim dubbingiem miałem na myśli, a chodziło mi na przykład o Smurfy czy Gumisie, to jest śmieszne, kurde, a nie jakieś tam kabaret moralnego niepokoju, czy tam Tadeusz Drozda, czy tam Strasburger. Smurfy są według ciebie śmieszniejsze niż kabaret moralnego niepokoju. 100 razy, oczywiście. Ja sobie w ogóle zapuszczam je, jak zabieram się do pracy i sobie pracuję, słucham sobie jakichś tam Smurfów. Genialne to jest, no śmieję się do rozpuku po prostu, naprawdę. To ja... Cisza zapadła, niepokojąca, no bo... No, ja byś mógł jeszcze raz ten żart powiedzieć fajny, bo on fajny był jednak, ten pierwszy. Ten, w którym zakląłem siarczyście? No, tak. No nie chcę. No to był fajny taki żart, ale... Ty powiedz, no. Ja nie mówię, ja mam poziom tutaj. Ja tu zachowuję poziom, ja tu nigdy nie jakę, no od tego mam słuchaczy. To może zróbmy inaczej, może wymyślmy jakieś słowa zamienniki na to, co powiedziałem. Czyli właśnie może to być siusiak, a, może za to późno, być na czacie, zagajacz. Na czacie pierożki powiedział. Może to być pytonk. Koniec programu, 2 minuty zostały, nie będziemy go marnować na Krawca, który nie chce nawet żartem nas uraczyć. Na poziomie polskim, prawdziwym polskim narodowym żartem, staropolskim słowem. Dobra. No chuj, no to kończy. Chuj. I koniec, kończymy. Raport Martina to był. Jeżeli jest jakiś sponsor z raportu Martina, który chce, żebym puszczał reklamy jego programu tutaj, to niech się zgłosi, to ja puszczę. Byle jakieś fajne były, a nie szczoteczka do zębów firmy Szajs. Wybieli ci zęby jak... Nie, to bez sensu zupełnie. No, ale zapraszam. Tani jestem, bo jeszcze program się nie zaczął właściwie. A jak nie, to będę wam puszczał reklamy Odwyku cały czas. O, puszczę jeszcze raz. A co by nie? A posłuchajcie sobie jeszcze raz. Jeszcze Polska! Odnowionej demokratycznej Rzeczypospolitej. Nie wytrzymam tego wszystkiego. Wienusz i powyży nam wszystkich w koło ku... Za dużo telewizji. Idź na Odwyk. www.odwyk.com. O Bogu po ludzku. Człowiek jest turek, wszystko wytrzyma. I to wszystko w progu. O, panie, co mnie zasłoniła szyba? Gdzie jestem? Hej, szyba! Kurde, no, żmali, żeby w moim własnym programie mnie szyba kuloodporna zasłaniała, jak jeszcze prezydent ingeruje w mój program. Skandal w ogóle, co tu się dzieje? Chciałem powiedzieć, że dziękuję bardzo za uwagę. To był program Raport Martina, odcinek -2 i mniej więcej plus minus, tak będą wyglądać te programy. Z tym, że może jak ktoś mi załatwi takie żółte, taki na miarę, może być czerwony, żeby jakiś idiotyczny jeszcze, żebym wyglądał tak, żeby być wiarygodny. Bo w Polsce wygląd jest najważniejszy, o czym świadczy przypadek Napieralskiego oraz Lepera. Więc ja sobie tak czasem myślę, że nawet jakby kawałek gówna ubrał garnitur, to by też miał całkiem spore szanse, żeby znaleźć się w parlamencie. I tym miłym akcentem kończąc, przypominam, że Radio Kontestacja, którego częścią jest raport Martina, www.kontestacja.com, nadaje za darmo dla wszystkich, czym chata bogata. A jeżeli uważacie, że to nadawanie jest fajne i podoba wam się ta audycja, to co łaska się należy, jak na tace normalnie. Należy się. Bo Unia Europejska raczej nie będzie tego sponsorować po tym, co dzisiaj mówiłem o tej pani. Także pozdrawiam wszystkich na czacie. Bereta, Majka i Grabiksa. Trzy osoby wybrane losowo, które się udzielają najwięcej na czacie. Matej mówi, zmieniaj ciuchy do każdego odcinka. To bym, Matej, musiał po 10 odcinkach zamknąć program. Przebierz się za Murzyna. To też głupie jakieś... No, strasznie głupich słuchaczy niektórych i oglądacz. Zresztą zrobię raport Martina. Wchodźcie na stronę www.nawalony.com, gdzie piszę swojego bloga i puszczam swoje piosenki. A w następnym odcinku raport Martina, jak dobrze pójdzie, będzie premierowa piosenka. W ogóle będą co jakiś czas premierowe piosenki, może filmy, może skecze i może... Nie wiem, coś będzie. Zawsze coś będzie nowego. Przychodźcie tutaj, oglądajcie, bo w piątek wieczorem co innego można robić. No, oczywiście można iść do knajpy, napić się piwa. Można oczywiście poderwać panienkę. Można pograć sobie w grę. Ale po co, skoro można oglądać raport Martina? Jedyne miejsce, gdzie ja jestem. Aha, to jest... To ja już sobie pójdę. Co będę tak sam siedział. Już mówiłem o sponsorowaniu? Mówiłem. Już nie mam nic do powiedzenia. To dobranoc. Wszystkiego dobrego. Miłego weekendu. Życzę. Wpadajcie na www.kontestacja.com i na www.nawalony.com. Albert! Wychodzimy!